Sasa mimi nitazungumza hadithi moja. Kwanza kabisa nilizungumza jana kwamba Mashia ni waongo. Niliwaambia jana. Mashia ni waongo. Hakuna watu waongo kama Mashia duniani baada ya makuhani na ibilisi. Kimtoa ibilisi na ukiwatoa wa makuhani wale kadhabal munajimun wa insadaku, basi huenda katika ahlul ahawa wanaofuata kwa uongo ni Mashia. Nitasoma maelezo kwanza ya Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Minhaju Sunna. Kitabu hiki Ibn Taymiyyah alikiandika akimjibu Mshia mmoja aliandika kitabu kinaitwa Minhajul Karama fi ithbati al-imama, akitetea hawa maimamu 12. Ibn Taymiyyah akajibu kitabu kile kwa kuandika Minhaju Sunnati Nabawiyya fi naqdi kalami Shia wal Qadariyya. Kipo katika juzuu 8. Ni kitabu kizuri sana kwa talibul ilmi, anatakiwa awe nacho kwa sababu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amekiandia kitabu hiki. Zimepita karne nyingi sana, hakuna Mshia aliweza kukijibu. Sasa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri kuhusiana Mashia, anasema hivi: fa inna ar-rafida fil asli laysu ahla ilmin wa khibratin bi tariqi an-nadhari wal munathara. Hakika rafida, Shia, katika asili si watu wenye elimu na utambuzi wa njia za kutazama mambo na kujadili mambo. Ni watu wajinga sana. Wa maarifati al-adilla, na kufahamu dalili. Wa ma yadkhulu fiha min al-man'i wal mu'arada, na kufahamu yale ambayo yanaingia katika dalili hizo, katika vizuizi na vile vyenye kupinga. Kama annahum min ajhali an-nasi bi maarifati al-manqulat wal ahadith wal athar, kama vile hao Mashia ni katika watu wajinga mno kwenye kufahamu al-manqulat, zile nukuu, wal ahadith na hadithi, wal athari na athari, wa tamyizi baina sahihiha wa dhaifiha, na kupambanua kati ya sahihi zake na dhaifu zake. Ni watu wajinga sana. Vile vile Ibn Taymiyyah, haya maneno yanapatikana katika Minhaju Sunna juzu ya kwanza ukurasa wa 90. Katika juzu ya pili Ibn Taymiyyah alipokazungumzia Mashia akasema hivi: walihadha kanat ar-rafida, na kwa ajili hii wakawa Mashia, min ajhali an-nasi wa adallihim, ni katika watu wajinga mno na waliopotea mno. Kama anna an-nasara min ajhali an-nasi, kama walivyokuwa manasara ni katika wajinga mno wa watu. Katika watu wajinga manasara ni miongoni mwao. Warrafida min akhbathi an-nas, na Shia rafida ni katika watu wachafu mno. Kama anna al-yahuda min akhbathi an-nas, kama walivyokuwa mayahudi ni katika watu wachafu mno. Fa fihim naw'un min dalali an-nasara, bas kwa hao Mashia kuna sehemu, kuna aina ya upotovu wa manasara. Wa naw'un min khubthi al-yahud, na kuna sehemu ya uchafu wa Kiyahudi. Na kauli ya mwisho Ibn Taymiyyah anasema hivi: walakin haula'il qawl, lakini hawa watu hawa, lifarti jahlihim, kwa uzembe wa ujinga wao, yakbaluna alhaqaiqa fil manqul wal ma'qul, wanakubali uhakika katika zile zenye kunukuliwa na vitu vinavyoingia kiakili. Fayaatuna ila al-umuri allati waqa'at, wanaendea mambo ambayo yametokea. Wa ulima annahu waqa'at, na yanajulikana ya kwamba yametokea. Fayaquluna, wanasema ma waqa'at, hayajatokea. Umeelewa? Wanaendea mambo ambayo yametokea, ni kweli kabisa yametokea, wao wanakuambia a, hayajatokea. wa ila umuri ma kanat, na wanaendea mambo ambayo hayajakuwa, wa yu'lam annaha ma kanat, na inajulikana ya kwamba hayajakuwa mambo hayo, fayakuluna wanasema kanat, hayo mambo yalikuwepo. Wa yatuna ila al-umuri allati hiya khairun wa salah, na wanaendea mambo ambayo ni khairi na salah, fayakuluna hiya fasadu, wanasema hayo ni mambo ya fasad. Wa ila al-umuri allati hiya fasadun, na wanaendea mambo ambayo ni mambo ya ufisadi, fayakuluna nasema hiya khairu wa salah, hayo ndio mambo mazuri nene salah. Falaysa lahum la aqlu wala naqlu, wao hawana akili wala hawana nukuu. Bal lahum nasibun min qawlihi, bali wao wanafunga katika kauli yake Allah aliposema, waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Nimetanguliza haya maneno ya Ibn Taymiyyah kwa sababu kuu moja. Katika miji yetu watu wengi walikuwa wakiwaogopa sana Mashia. Mashia bana, wanajua tarehe si mchezo. Mashia bana, wanajua nahwu si mchezo. Mashia bana kwa mjadala sio mchezo, jadilia nao. Wallahi hakuna mijitu mijinga kama Mashia. Kwa hiyo wewe talibul ilmi usiwaogope, jiamini na bainisha upotofu wao. Sasa ili kubainishia wewe na kuondoa hofu katika hili swala la ukhalifa, tazungumzia shubha moja. Sisi ahlu sunna tunasema ukhalifa si katika, kwanza ukhalifa achaguliwe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifa anachaguliwa na wanadamu, tumeelewana? Khalifa anachaguliwa na nani? Na wanadamu. Wao mashia wanasema ukhalifa ni katika nguzo za dini, sawa? Katika nguzo za nini? Za dini. Sio nasema khalifa si katika nguzo za dini. Khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali. Hapana, khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakri. Na ahlul ilmi wanalizungumza hili jambo kwa uwazi mzuri sana. Nitanukuu maelezo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-bidayah wa an-nihaya, akilizungumza hili jambo na hasa kuhusiana na tukio la hadithi ya karatasi. Tusome hadithi moja tu. Hadithi ya nini? Ya karatasi. Ilitokea lini hadithi ya karatasi? Ilikuwa siku gani? Ha? Siku ya Alhamis. Mtume baada ya kutoka Hijjatul Wadaa hakukaa muda mrefu, akaanza kuumwa. Siku ya Alhamis yuko nyumbani kwake katika maradhi ambayo yeye alifia kwenye maradhi hayo. Ikaingia siku ya Ijumaa, Ijumamosi, Ijumapili mtume akafariki, Ijumatatu mtume akafariki. Siku ya Alhamis Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitembelewa na masahaba zake, akawaambia hivi, nileteni kitabu. Nileteni nini? Kitabu au karatasi, niwaandikie ili msije kuikhtalifiana baada yangu mimi. Umar akasema mtume anaumwa, msimpe. Wengine wasema hapana, mpeni, kutokea mzozo pale, mpe simpe. Mtume akasema ondokeni. Alitaka kuandika nini pale? Wewe unajua? Shehe unajua? Alitaka kuandika nini? Ah? Unajuaje? Umejuaje kama nataka kuandika ukhalifa? Maki hakuandika wala hakusema. Hadithi sahihi, sawa? Sasa mashia wanasema ya kwamba tayari Umar ibn Khattab alishajua ya kwamba hapa mtume hapa anataka aandike usia wa nani? Wa Ali. Tukimwachia mtume akaandika huu usia huu, hatupati tena ukhalifa sisi hapa. Hapa ni kuzuia asipewe. Tumeona Umar akapambana kwamba mtume asipewe, lakini riwaya hazijaelezea kwamba mtume alitaka kuandika nini, sawa? Lakini Shia yeye anang'ang'ana ya kwamba hadithi sahihi kwenye vitabu vyenu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika usia juu ya Ali bin Abi Talib. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-Bidayat wa al-Nihaya alipokuwa kizungumzia matukio kipindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaumwa, akaelezea hili tukio. Sikiliza kwa makini, alafu angalia namna Shia anavyochezea akili za watu kupitia haya maandiko ambayo baadhi yake niyataja. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema hivi, wa hadha al-hadith, baada ya kuitaja hadithi hiyo ya karatasi, wa hadha al-hadith mimma qad tawahhama bihi ba'd al-aghbiya'i min ahli al-bid'i min ash-shi'a. Na hadithi hii ni miongoni mwa hadithi ambazo wanadhania baadhi ya wapumbavu katika watu wa bid'a miongoni mwa mashia, wa ghairihim, na wasiokuwa wao, kullu yad'i annahu kana yuridu an yaktuba fi dhalika al-kitabi ma yarumuzuna ilayhi min maqalatihi. Kila mmoja katika wao anadai ya kwamba Mtume alitaka kuandika kwenye hicho kitabu, kwenye hiyo karatasi, yale ambayo wanayashiria katika maneno yao. Wa hadha huwa tamassuku bil mutashabih, na huku ni kushikamana na maandiko yenye kutatiza. Wa tarku al muhkam, na kuacha maandiko ambayo yako wazi. Wa ahlu sunna, na atu wa sunna, yaakhudhuna bilmuhkam wayarudduna ma tashaba ilayhi, wanachukua maandiko ambayo yako wazi na wanayarejesha maandiko ambayo yanatatiza. Wa hadhihi tariqatu rasikhina fil ilmi, na hii ndio njia ya waliobobea katika elimu, kama wasafahumullahu azza wa jalla fi kitabi, kama alivyowasifu wao azza wa jalla kwenye kitabu chake. Wa hadha almawdhi', na katika sehemu hii, mima zalla fihi aqdam kathirin min ahli dalalat, ni katika sehemu ambazo zimeteleza kwenye sehemu hizo nyayo za watu wengi katika watu wa upotofu. Wa amma ahlu sunna, amma watu wa sunna, falisa lahum madhhabu illa itiba'i alhaq, hawana wao madhhabu isipokuwa ni kufuata haki. Yaduruna ma'ahu kaifama dara, wanazunguka na haki popote takapozunguka. Kisha akasema hivi, wa hadha alladhi kana yuridu alayhi salatu wassalam an yaktubahu, na hili jambo ambalo Mtume alayhi salatu wassalam alitaka kuliandika, qad jaa fil ahadith sahiha, limekuja katika hadithi sahihi, at-tasrihu bikashf al-murad minhu, uwazi wa kufungua makusudio. Fa innahu qad qala al-imam Ahmad, wa hakika amesema Imamu Ahmad, akataja sanadi yake, hadathana Muammal bin Nafi'i an ibn Umara hadathana ibn Abi Mulaika an Aisha qalat lamma kana waja'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ulipokuwa yalipokuwa maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi qubida fihi, ambayo Mtume alifishwa katika maradhi hayo, qala, alisema Mtume baada ile tukio la siku ya Alhamisi lile, sawa. Aisha anasimulia kwamba Mtume alisema hivi, ud'u li Aba Bakrin, niitieni Abu Bakri, wabnahu, na mtoto wake, falyaktub, ili aandike, likai la yatma'a fi amri Abi Bakri tami'u, ili asije kutamani katika jambo la Abu Bakri mwenye kutamani. Jambo gani? Ha? Jambo gani? Haya, wewe ugopa kusema tu. Wala yatamanna mutamannin, wala astamani mwenye kutamani. Thumma qala, kisha Mtume akasema, ya aballahu dhalika wal mu'minun, Allah amekataa hilo na waumini, marataini, mara mbili. Katika riwaya nyingine Aisha anasema, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ilipokuwa jambo zito kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala li Abdirrahman ibn Abi Bakr, alisema kumwambia Abdurrahman ibn Abi Bakr, itini bikatfin, niletee mimi mfupa au lawhin au ubao, hatta aktuba li Abi Bakr kitaban, mpaka mimi niandike kwa Abu Bakr kitabu, la yakhtalifu alayhi ahadun, asitafautiane juu ya kitabu hicho yoyote. Falamma dhahaba Abdurrahman liyaqum, Abdurrahman ibn Abi Bakr alipotaka kusimama, qala mtume akasema, aballahu wal mu'minuna an yakhtalifa alayka ya Aba Bakr, amekataa Allah na waumini kutofautiana juu yako wewe Abu Bakr. Katika riwaya ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi hii riwaya ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi nambari 6791 ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi hii ya Aisha, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, laqad hamamtu an ursila ila Abi Bakr wabnihi, natamani mimi kutuma kwa Abu Bakri na mtoto wake. Faahada an yakula alqailun, faahada niweke ahadi au niandike ahadi, an yakula alqailun, aseme mwenye kusema, au yatamanna mutamannun, au akatamani mwenye kutamani. Kisha akasema, ya aballah, Allah anakataa. Wayadfau almu'minun, na watasuia waumini. Riwaya nyingine ambazo wanawachuoni wanazielezea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alidhamiria kulifanya hilo jambo ni siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliijiliwa na mtu mzima mmoja, aliijiliwa na mtu mzima mmoja, akamuuliza baadhi ya maswali. Yule mtu mzima akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, mwakani nikirudi, halafu kama sitakukuta wewe, nimfuate nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, illa mtajidini faati Aba Bakri, kama hutonikuta mimi kanikuta nimekufa, mfuate Abu Bakri. Tushaelewana? Na ndio maana ahlu sunna wal jamaa hawathibitishi kwamba kuna andiko la wazi likielezea ukhalifa wa nani, wa Abu Bakr, bali wanasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno, alitoa ishara zawazi ambazo Waislamu wote wanajua ya kwamba hizi ishara hizi zinaonyesha ya kwamba khalifa baada ya mtume Muhammad ni nani, ni Abu Bakr. Bali Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alikuwa anajua ya kwamba hana nafasi mbele ya Abu Bakr, na ndio maana siku ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki, Ali bin Abi Talib siku ya Jumatatu wakati wa dhuha anakuna kumwangalia mtume, hadithi imetaja Imam Bukhari katika sahihi yake, anatoka Ali kwa mtume, anakutana na Abbas. Abbas anamwambia Ali, vipi mtume ameamkaje? Ali anamwambia, sasa mtume alhamdulillah kamka vizuri sana leo, anapona. Abbas akamwambia, huyo ndo anakufa. Mimi ninafahamu nyuso za watoto wa Abdul Muttalib wanapokaribia kufa, huyo anakufa. Sasa twende kwa mtume tukamuulize hii jambo la ukhalifa la nani baada yake yeye. Ali akasema, hapana, mimi siendi, mimi siendi, kwa sababu tukimuuliza mtume halafu akataja kwamba jambo hili ni la fulani, sisi Banu Hashim ndo hatupewi tena katika maisha. Tukidai uongozi tutaambiwa vipi? Mtume aliwakataza kwamba nyinyi hamtaki nini, hampei uongozi. Kwa hiyo tusimwambie mtume, tusimuulize mtume hili jambo. Bali siku ya Jumatatu ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki, katika sala ya alfajiri amekaa chumbani kwake kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, Abu Bakari anawaswalisha watu sala alfajiri, mtume akafungua pazia akaona Waislamu wanaswali nyuma ya Abu Bakari, mtume akatabasamu. Anas bin Malik anasema ya kwamba tulikurubia kufitinika na uso wa mtume namna ulivyokuwa mzuri siku hiyo. Abu Bakari akataka kurudi nyuma akidhania kwamba mtume atakuja, mtume akamwambia hapo hapo ulipo, akasema ya aba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakri. Amekataa Allah na waumini isipokuwa ni Abu Bakari tu, akatabasamu akafunika pazia lake. Bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukio la kumwambia Abu Bakari awaswalishe watu kipindi yeye anaumwa ni katika miongoni mwa ishara za wazi ya kwamba huyu ndio anafaa kiongozi baada yake yeye. Simenielewa? Menielewa? Kwa ahlu sunna mpaka al-imam Ibn Hazmi al-Andalus kwenye kitabu chake al-Muhalla, yeye msimamu wake anasema ya kwamba suala la Abu Bakari kuwa ni khalifa ni andiko la wazi limetoka kwa Allah na mtume wake. Yeye ndio msimamu wake huo. Kwa sababu gani anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema hivi: lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Hawa ndio wa kweli. Akasema hivi: faqad ittafaqa ha'ula'i alladhina shahida Allahu lahum bis-sidqi. Faqad ittafaqa ha'ula'i alladhina shahida Allahu lahum bis-sidqi wa jami'u ikhwanihim min al-ansari radiyallahu anhum 'ala an sammawhu khalifata rasulillah. Wamekubaliana wote hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewashuhudia kwamba wao ni wa kweli na ndugu zao ambao ni ansari wamekubaliana ya kwamba Abu Bakari ni khalifa wa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni msimamo wa Ibn Hazm, anasema ya kwamba ukhalifa wa Abu Bakari ni kwa andiko kutoka kwa Allah na kwa mtume wake. Na Shia kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ni watu ambao wanaacha yaliyokuwa mazuri na wanafuata yaliyokuwa manini mabaya. Mlifahamu hili jambo? Al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake Dalailu an-Nubuwwa na katika Sunan al-Kubra amelizungumza tukio hili la karatasi kwa uzuri zaidi. Kwa wale ambao wanaweza kurejea katika vitabu hivi warejee. Vile vile al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidayat wan-Nihaya amelizungumza hili jambo kwa urefu. Bali akasema Ibn Kathir siku ya Al-Khamis ambao lilitokea tukio la karatasi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliingia msikitini baadaye akatoa khutba. Katika khutba hiyo akaelezea fadhila za Abu Bakar, akaelezea fadhila nyingi za Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kiasi ambacho Ibn Kathir yeye anaona ya kwamba lile ambalo mtume alitaka kuliandika baada ya kuwa limeshindikana ndio hili ambalo alikuja kulisema hapa katika khutba. Umeelewa? Baada ya hapa Shia anaweza kuchanganya kidogo kwamba tukio la karatasi ni katika jumla ya riwaya zinazozungumzia kwamba Ali ni khalifa baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma kitabu Minhaju Sunna cha Ibn Taymiyyah, hizi aya zote nilizozitaja hapa na hadithi zote nilizozitaja hapa amezichambua moja baada ya nyingine. Tumalizie au tuishie hapa? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, baada ya maelezo haya, Mashia hawana dalili za kuthibitisha kwamba Ali ni khalifa baada ya nani? Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kupitia msingi huu, jambo la mwisho ambalo ninalilemalizia, Mashia kupitia msingi huu wa kukataa ukhalifa wa nani? Wa Abu Bakar, Umar na Uthman, ikawapelekea wao kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufurisha wali wote ambao waliungana pamoja na masahaba. Na ndio maana katika vitu ambavyo wao Mashia hawavikubali kabisa wala huwezi kuvikuta ni kwamba hawakubali riwaya wala hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zimepokelewa na wasiokuwa wale maimamu wao. Huyu mwanachuoni wa Kishia Muhammad Hussein Ali Kashful Ghita alipokuwa akizungumzia tofauti kati ya Shia na Ahlu Sunna kwenye kitabu chake Aslu Shia wa Usuluha akasema hivi kwenye kitabu Aslu Shia wa usuluha katika ukurasa 164 akasema hivi, miongoni mwa alikuwa kielezea tofauti kati ya Shia na Ahlus Sunna, akasema innahum la ya'tabiruna min as-sunna, hakika mashia hawazingatii sunna. Ani nakusudia al-ahadith an-nabawiyyah, hadith za mtume hawazingatii. Illa ma sahha lahum min turuq ahli al-bayt, isipokuwa zile hadithi ambazo zimesihi katika njia za ahlul bayt. Kwa anakusudia kwa maana Shia wenyewe wanapokea wanakubali hadithi zilizosimuliwa na hawa imamu 12 tu basi. Kisha akasema wa amma ma yarwihi mithlu abi hurairah, wa amma ma yarwihi mithlu abi hurairah, amma zile hadithi ambazo zinapokelewa na mfano kama vile Abu Huraira wa Samura bin Jundub wa Marwan bin Hakam wa Imran bin Hattan wa Amr bin al-As wa Amr ibn al-As wa nadhairihi, na mfano wa watu kama hawa, falaysa lahum inda al-imamiyya min al-i'tibar, hazina hadithi hizo kwa Shia imamiyya mazingatio yoyote, miqdari ba'udha, mfano wa mazingatio ya mbu. Mfano mazingatio ya nani? Ya mbu. Hadithi za Abu Huraira, Amr ibn al-As na mfano wa watu kama hawa kwa mashia hazina nafasi. Mfano wa nafasi ya mbu, mbu na hadithi ya Abu Huraira, ni mfano ni afadhali uchukue mbu kuliko kuchukua hadithi ya Abu Huraira. Na kwa ajili hiyo ndio maana ikapatikana tofauti kubwa baina ya Shia na nani na Ahlus Sunna, katika upande wa itikad na katika upande wa ibada. Hakuna ibada yoyote ambayo Ahlus Sunna wanafanya ikafanana na Mashia, wala hakuna itikadi ambayo umeshia na itikadi itikadi hiyo ikafikia na itikadi ya nani ya Ahlus Sunna. Na chuki zao dhidi ya Ahlus Sunna ni nyingi, ni nyingi sana. Nitataja tukio moja ambalo amelielezea mmoja katika wanaochuoni wao, ni Ni'matullah al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwar al-Nu'maniyya, kwamba mmoja katika watawala waliotawala katika nchi ya Baghdad, katika mji wa Baghdad alizikwa Imam Abu Hanifa, alizikwa Imam Abu Hanifa. Alipotawala mtawala huyo, alikwenda kwenye kaburi la Abu Hanifa akalifukua, halafu akazika kwenye kaburi hilo mbwa mweusi, halafu akachukua nyumbu wawili akawafunga sokoni. Yule ambaye anayetaka kwenda kujisaidia haja kubwa na haja ndogo, anakwenda kujisaidia kwenye kaburi la Abu Hanifa ambapo amezikwa mbwa mweusi, na ile mifupa ya Abu Hanifa akaichukua akaitia moto. Na alipoingia katika mji wa Baghdad, aliwaambia watu wamtukane Abu Bakari na Umar, wakakataa, akawachinja wote zaidi ya watu 30 akawachinja. Haya Sheikh ameelezea kwenye kitabu Yahudi nyuma ya pazia, alipo akimjibu Jafar Mosoa akielezea daula ya Safawiya. Ukisoma kwenye kitabu hiki utaona mambo mengi sana ambayo Mashia waliyafanya dhidi ya Ahlus Sunna. Kwa hiyo ndugu zangu, wanafunzi wenzangu na Waislamu wenzangu, Shia ni wafasi wa Abdullah ibn Saba, na wale si wafasi wa Ali ibn Abi Talib, kwa sababu misingi waliokuja nayo si misingi ya Qur'ani na Sunna, bali ni misingi iliyoasisiwa na Abdullah ibn Saba. Kuwatukana masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo desturi yao. Ukifungua Biharul Anwar juzuu ya 30, Muhammad Baqir al-Majlisi ameweka juzuu huu ya 30 maalum kwa ajili ya kuwatukana Abu Bakar, Umar na Uthman. Vilevile kuna mwanachuoni mwingine anaitwa Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi, ameandika kitabu kinaitwa Abu Huraira. Ni kitabu kizima akimtukana Abu Huraira. Kitabu kizima akimtukana Abu Huraira tu. Na kuna kitabu kingine kinaitwa Farhatu Zahara. Farhatu Zahara ni kitabu maalum ambacho huyu bwana anamtukana Abu Bakari na Umar tu peke yake. Na kuna mwanachuoni mwingine anaitwa Al-Muhaqqiq Al-Karaki, ni katika wanachuoni wa daula tu Safawiya. Yeye aliandika kitabu kinachoitwa Nafahatul Lahut fi la'ni al-Jibti wa Taghut. Ni kitabu kizima akitetea msimamo wa kufaa kumlani Abu Bakari na Umar. Kitabu kizima yafaa kumlani Abu Bakari na Umar, na si mlani basi yeye ndiye alaaniwe. Kwa swala kwa tukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo limethibiti kwa wao, na ndiyo sunna iliyoasisiwa na nani? Na Abdullah ibn Salam. Na ndiyo maana sasa wanaochoni wa ahli sunna wote kuanzia wa zamani mpaka wa sasa, hakuna hata mmoja, hata mmoja anatilia shaka ukafiri wa Shia, hata mmoja hakuna. Bali al-Imam al-Bukhari yeye anasema la ubali sallitu khalf al-Jahmi wal-Qadri wala al-Rafidhi, mimi sioni tofauti yoyote wala sijali kusali nyuma ya Jahmi na al-Qadri na wala al-Rafidhi, wote hawa ni sawa sawa, wala al-Yahud wala al-Nasar, wala vile Yahudi wala Nasara. Imam Bukhari anasema hajali yeye ikiwa ataswali nyuma ya Yahudi au na Nasara, au akaswali nyuma ya Jahmiya au Qadariya au Rafidha Shia. Melewa? Ikiwa wewe utasali, utashin, utaweza kusali nyuma ya Nasara. Nasara si Kristo, kafiri. Mmekaa hapa msikitini, anakuja padre na swalisha, utasali nyuma yake? Ha? Kama utaweza kuswali nyuma ya Shia, basi usishindwe kusali nyuma ya Yahudi wala Nasara wala Jahmiya wala Qadariya, usishindwe, kwa sababu wote hawa ni mila moja. Kwa hiyo Allah, Allah, ukimwona ndugu yako ameingia katika ushia, ufahamu ya kwamba ameingia katika sehemu hatari sana. Fanya himma umtoe katika sehemu hiyo. Na vitabu hivi vya Kiswahili na makala mbalimbali zinazoandikwa za Kiswahili, wapelekeni ndugu zenu wasome. Ni afadhali mtu abakie katika ujinga wake na abakie katika bid'a zake kuliko kubakia katika nini? Katika ushia. Nafunga mhadhara wangu kwa kuelezea kisa kimoja, sijui ni cha kweli au cha uongo, mimi sijui, nilikisoma tu katika sehemu fulani hivi. Kama kuna bwana mmoja alikuwa ni mwizi wa punda, alikuwa anaiba sana punda. Sasa ndugu yake akamnasihi, acha kuiba punda, acha kuiba punda. Yule bwana akaacha kuiba punda, akawashia. Yule jamaa yake alikuwa akimnasihi, akasikia habari ya kwamba yule bwana akaacha wizi wa punda, amekuwa Shia. Akamfuata akamwambia, hivi nenda karudie kuiba punda, ile shughuli yako ya zamani, karudie kufanya ile ile shughuli ile, kwa sababu kule ulipo kule pana afadhali kuliko huku ulipoingia. In sahha al-khabar, wanasema Allahu ta'ala a'la wa a'la. Kama Mashia ni makafiri, kwa nini wanaruhusiwa kuingia Makka? Hili swali linaulizwa sana, afu linaonekana ni swali la hoja kweli ya kimsingi. Yaani katika vitu ambavyo Mashia wanavihoji, kama sisi ni makafiri, mbona tunaruhusiwa kuingia Makka? Kwani mnafiki ni Uislamu au ni kafiri? Mnafiki ni Uislamu, kafiri? Mnafiki ni Uislamu au kafiri? Mnafiki anakwenda ukija au haiji? Mbona wenye, mbona muulizi aulizi swali kama wanafiki ni makafiri, mbona unaingia Makka makafiri, wanafiki au wanafiki au haiji? Au wanafiki katika sema za mtume tu ndio kuna wanafiki? Wachawi, mchawi ni Muislamu ni kafiri? Ana hija mahiji? Mshirikina ni Muislamu au ni kafiri? Wana hija ma hawahiji? Sasa Shia kufru yake ni kufru ya kiitikadi, mshaelewa? Si kufru ya aljuhud, ni kufru ya kiitikadi ndani ya nini? Ya moyo. Na pale Maka ukienda unaangalia jina lako, sawa, pasipoti yako unaitwa wewe Muhammad Abdullah, Muhammad Juma, utakuruhusu uingie Maka? Ndani ya moyo wako, baina yako na Mola wako, mshaelewa? Lakini M. John Peter aende pale kama ataruhusiwa kuingia? Hawezi kuruhusiwa kuingia pale. Hii kafiri moja kwa moja. Kwa hiyo hawa wanaruhusiwa kuingia katika mji wa Makka kwa sababu kufuru yao ni kufuru ya itikadi, kufuru ya ndani. Kama vile mnafiki anaruhusiwa kuingia katika mji wa Makka sababu iko ndani ya moyo wake. Mmeelewa jamani? Hili swali linaulizwa sana. Kama wao ni makafiri, kwa nini wanaingia Makka? Akiuliza mtu swali huu, muulize swali, mbona mnafiki naye ni kafiri lakini pia anakwenda kuhiji? Jawabu la hili ndio jawabu la kule. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.